Doe je mee met de Konazendans? Leuk, dan ga ik je eerst het dansje leren. Wil je een makkelijk of een moeilijk dansje? Nou, het is wel een beetje moeilijk hoor. Je moet beginnen met je linkerbeen. Een stapje naar links. Wat is je linkerbeen? Stap links, stap rechts en draai met je heupen. Stap links, stap rechts en zwaai met je handen. Dan een rondje draaien. Goed zo. En 8 keer springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat doen we nog een keer om te oefenen. Stap links, stap rechts en draai met je heupen. Stap links, stap rechts en zwaai met je handen. En draai een keer, rondje draaien. En 8 keer springen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans met Benny, dans met Benny. En laat je heupen draaien. Dans links met Benny, en rechts, dans met Benny. En zwaai ga met je handen. Zwaaien, dans met Benny. Een rondje dans draaien. Met Benny, en 8 keer springen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links met Benny, en rechts. Dans met Benny. En draai en laat met je heupen staan. Links met Benny, stap rechts. Dans met Benny. En zwaai ga met je handen. Zwaaien, dans met Benny. Draaien. Dans met Benny. En spring nog 8 keer op en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed zo. Ga eens even staan, ik heb een goed idee. Ik leer je de Konazendans, doe je met me mee. Je linkerbeen zit hier, je rechterbeen zit daar. Probeer dat te onthouden, haal ze niet door elkaar. Dan gaat hij weer, we beginnen met links. Ja. Dans met Benny, dans met Benny. En draai en laat je heupen draaien. Dans met Benny, stap rechts, dans met Benny. En zwaai ga met je handen, zwaaien. Dans met rondje Benny, draaien. Dans met Benny. En kom, en dan gaat hij nog een keer. 1, 2, 6, 7, 8. Ik was eens aan het spelen, gewoon voor mijn plezier. Ik had een lange gang gegraven, helemaal tot hier. Ik dacht ik blijf maar even, maar ik vond het hier zo fijn. Ik ben gewoon gebleven, en wat leuk dat jullie er ook zijn. En wat kunnen jullie goed dansen? 5, 6, 7, 8. Dans met Benny, dans met Benny. En laat je heupen draaien, dans met Benny, dans met Benny. Zwaaien ga met je handen zwaaien, dans met draaien. Benny, dans met Benny. En kom, daar gaat hij nog een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans met Benny, dans met Benny. En laat je heupen draaien, dans met Benny, dans met Benny. Ga met je handen zwaaien, dans met Benny, dans met Benny. En spring nog 8 keer op en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed zo. Maar nu zou ik het leuk vinden als alle papa's en mama's en opa's en oma's en tantes en ooms en broertjes en zusjes ook meededen. Gaat dat lukken? Ga maar staan. Ja, je moet eerst gaan staan. Hebben jullie ook een linkerbeen? Welke is dat dan? Ja, stap links, stap rechts en draai met je heupen. Stap links, stap rechts, zwaaien, dag. Dan een rondje draaien. Dans met Benny. 8 keer springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans met Benny, dans met Benny. Goed zo. En laat je heupen draaien. Dans met Benny, dans met Benny. Ga met je handen zwaaien. Dans met Benny, dans met Benny. En spring nog 8 keer op en 1, voor de allerlaatste keer. Dans met Benny, dans met Benny. En laat je heupen draaien. Dans met Benny, dans met Benny. Ga met je handen zwaaien. Dans met Benny, dans met Benny. En spring nog 8 keer op en 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Dans met Benny. Wortels en knollen, jullie zijn de beste dansers van de hele wereld.